سورة الأعراف درس نمبر شل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فأنجيناه نجات مورکو دی لوط علیہ السلام لرام وأهله او بال بچ د دلرا إلا امرأته مگر خزه دد كانت من الغابرين وداد پاتشونا پعذاب کې د سورة الأعراف د دویمی سے لمبے باب او دا لمبے باب د 54 نمبر آیات نوالی تر دې 102 نمبر آیات پورې دی او په دې کې 15 خبرې ذکر کیږي. یوه خبره داوود توحید پیش کړه 154 نمبر آیات کې. دویم ذکر د مثال د زمکی ذکر کو والبلد الطیب یخرج نباته هغه خسته زمکا چې ښکلې فصل ورکوي او د باران نه فایده حاصلی نو دا غي مثال ورکو. او دریمه خبره دلایل نقلیه په داوود توحید باندې او د پاره د رد د شرکی د انبیاء علیه الصلاه والسلام د قومونو سره چې کوم د دعوت او د الله د وحدانیت خبره وا نو دا غي معنی واقعات نوح علیه السلام یو واقعات نوح علیه السلام ذکر کړه او دا هغه د قوم او نجات الله هغه چاله ورکو چا چې د پیغمبر تابعداري کړې وا. دویمه واقعه د هود علیه السلام ذکر کړه چې عادیانو ته هود علیه السلام راغلی و او هغه ورته هم ویلي و قال یا قوم اعبدوا الله و قوما د یو الله عبادت کوي. او دریمه واقعه سمودیانو ته صالح علیه السلام راغلی و او صالح علیہ السلام ام دا دعوه پیش کړی وا چې قال یا قوم اعبدوا الله و قوما دیو الله تعالی عبادت کوي. سلورم واقعې د لوط علیہ السلام ذکر کولا د پارا د رد پاهشي چې پاغي کې د شرک سره سره یو داسي فاحشه او د بهای یو کارو چې هغه د نارینه او سره خپل شاوت برا پورا کولو نو دا غي متعلق سلورم پیغمبر د لوط علیه السلام بیان کاو. او بیا ورپسې ان شاء الله د شعیب علیه السلام واقعا به ذکر کیږي. نو دلته فرمایي کله چې لوط علیه السلام دی ته د الله تبارک وتعالى دعوت پیش کو چې دا کار د بهای مکوي او دا داسې کار دی چې ستاسو نه مخکې په دې باندې څوک په دنیا کې نه دی وړاندې شوی ولې داسې کار کوي چې هغه سبب د زیاتی دی او هغه سبب د الله تبارک وتعالی د طرف نه د غضب دی. نو جواب دی ورکړو چې دی ځان ته ډیر پاک پاک وایي یاره دا پاک د خپلو نه خپل ماحول نه لرې کوي دا پاک یاره موږ پلیت خیو. نو د هغې ذکر یې کو نو الله تبارک وتعالی عذاب چې کله راغی نو هغه فرمایي فانجیناه نو نجات ورکو لوط علیہ السلام لرا. کله چې عذاب راغی الله تبارک وتعالى لوط علیہ السلام متعلق فرمایي چې ما ول نجات ورکو اهله او بال بچ د دلرا الا امراته مگر خزه د دو صرف یو خزه چې هغه متعلق الله تبارک وتعالى فرمایي كانت من الغابرين ودا د پاتې شو نه فعذاب کې غابرین وي جمع د مذکر راړه او غابرات یو نه وي چې جمع د مؤنث ورته ویلی شي نو دې ته جمع تغلیبا وایي. غلبه ورکړه مذکر له په مؤنث باندې ځکه چې د مستحق د عذاب څوک هغه سړی وو چې هغه سړو نارینه بدپیلی کولا خو چونکې د تغلیبا د جمع تغلیبا د وجینا غلبه ورکړه مذکر لپ مؤنث باندې. او د دې خزه متعلق چې د لوط علی السلام خزه وا د دې متعلق الله تبارک وتعالى سوره التحریم کې چې وجه سوا چې دا تبا کېدا نو الله تبارک وتعالى سوره التحریم اتیشتم سپاره کې پلسم نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى د دې دوه خزو ذکر کوي او ورپسې بیا د فرعون د بیبي خبره کوي چې آسیا وا. نو فرمای ضرب الله مثلا للذین بیانی الله تعالی مثال دا کسانو کفر امرأة نوح و امرأة لوط چې کوپر کړو خزاد چې خزا و د نوح علیہ السلام او د خزا و د لوط علیہ السلام کانتا تحت عبدین من عبادنا ویدا دوالا دلاندې زما د بندګانو نه صالحین چې هغه نیکان بندگان چې نوح علیہ السلام او لوط علیہ السلام په خانتاهما نو خیانت یو کده دې دواړو سره. نو مطلب دا چې یو طرف ته الله تبارک وتعالى وی درب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح چې کوپر کړو چې خزه د نوح علیہ السلام نو کفر پکې پټ پروتو او د پیغمبرانو سره خیانت کول په خانتاهما نو خیانت یو کو د دې دواړو سره فلم یغنیا نو د پنک د دې دواړو نه فلم یغنیا عنهما نو د پنک د دې دواړو نه من الله شیئا د عذاب د الله تعالی نه څه شی فلم یغنیا نو د دواړو د پنک چا یو طرف ته پیغمبر د نوح علی السلام بل طرف ته پیغمبر د لوط علی السلام نو د پنک د دواړو عنهما د دې دواړو خزونا من الله شیئا د عذاب د الله تعالی نه څه شی پیغمبران دی بل طرف ته خزی دی خو الله تبارک وتعالى فرمای چې کله خیانت او کوپر پکې پروت او الله ته معلومو نو اگر چې بل طرف ته نیکان خلق ته خود خپل خزو د پاره د عذاب نه مدافعت او نکړی شو عذاب چې کم نه بچ نکړی شو حتی دا چې د نوح علیہ السلام زوی ام په عذاب کې ها تبا شوی دی ځکه چې دا غي متعلق ام نوح علیہ السلام الله ته وایي یار الله تا خو ماته ویلو چې دا ستاد بال بچنا الله پاک ورته وایي څنګه ستاد بال بچنا کیدی شي انه عمل غیر صالح دا عمل صحیح نه دی نو د دې وجنه کرشته دا خورشته دی ایمان دا کرشته دا خورشته د تقوا دا کرشته دا خورشته د الله د وحدانیت مسلې د منلو دا نور تاسو نشي خلاصولې چې دا زمونږه ها د خلکو په عقیده کې دا خبرې پرتې دي ها چې ما بس خلاصي که ارسو رستا په خیل کې نیک سړی خو چې په خپل یو انسان کې ها کفر او بدی او د الله نه نافرمانی پرتې داغه د پاره څوک التبیاس شفارسی نشي ګرځېدې نو د په نکړه دې دواړو نه د عذاب د الله نه څه شی ویلی شو ورته وقيل ادخل النار مع الداخلين اول شو چې داخل شي ورته سره د داخلي دن کنا نو د دې وجنه دا پاتې شو درستونه فاز درست خلقونه په عذاب کې د خلق سره وعمترنا عليهم مطرا او را ورو مونږ باران په دې باندې باران باران ورو مونږ په دې باندې باران فانظر نو ګورا کیف کان عاقبت المجرمین سرنګ یو انجام د مجرمانو الله تبارک وتعالى په باران را ورو خو باران خو یو د رحمتي ایو باران د عذابي خو فدی باندې الله تبارک وتعالى د عذاب هغه باران را ورو او دا غي متعلق لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى فرمایي په سوره النمل کې ها اومه د دې متعلق الله 58 نمبر آیات کې فرمایي او ان ترنا علیهم مطرا راو راو منګا پدیمان دی ورول کړه منګ پدیمان ورول فساء مطر المنذرین نو بد باران دی ورول شو اغناکار باران د عذاب باران په الله تبارک وتعالى راو راو او دارنګ الله تبارک وتعالى سورة الشعراء کیوں میں 173 نمبر آیات کی فرمائی وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرَا رَوَرَوْ مَنْغَا پَدِیمَانِ وَرَوْلُ اُقْلَمَنْغْ پَدِیمَانِ وَرَوْلُ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ نُبَدُو بَارَانْ دِيَرُولُ شُو چه اللہ تبارک و تعالی ده کم نتیجه ندی یرولیو چه ده پیغمبر او ده اللہ ده دین خلاب کول اغا عذاب تا چیلنج ورکول دی نو اللہ تبارک و تعالی وی اغا ناکار عذاب کرا گیر شو ده برن پی کانی رو ورولی شو او ده لان ده نزمکا چه کم ده پی الٹا شوا لکه سنگ چه اللہ تبارک و تعالی سورة الہود 82 نمبر آیات کے پرمائی وَجَاءَ أَمْرُنَا وَرَاغِ حُكْمُ زَمَنْدَ عَذَابُ جَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَغُرْزُولَ مَنْغَا غَوْچَتَ عِسَى دَدَي كِلِي لَان دَدَي دَيْنَا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلُ او وَرَوَلُ اُقْلَ مَنْغ پَدِي مَانِي وَرَوَلْ دَ قُرْتْكَانُو وَرَوَلُ اُقْلَ مَنْغ پَدِي مَانِي وَرَوَلْ دَ ٹِكْرِي آغا گَتَا چِ پَ اُور کِ پَ خَشِوِي اغا چه سنگ زهم جوڑای دا سی بله گتا نیشی جوڑو لی او نا اغا زهم چه کم ده زرزای لرات لیشی اللہ تبارک و تعالی پی ده کرتکانو باران راو ورو او ورسر ایویلی دی مندود پر لپسی چه کم ده دا باران پی راو وره ده او ده کلی لاندی سا چه کم ده اللہ تبارک و تعالی بر اوچه تکڑا پڑ مخی راو غرزولا ده ده ده پارا چه دی الٹا کار کهو نو دی الٹا کار عذاب ورته آغا شان میلاو شل کسن چی دی الٹا کار کاو او دا رنگی اللہ تبارک و تعالی نور سورتونو کی اما دا دی ذکر چکم کڑے دے نو پا دا دا سی باران سرا چی اللہ تبارک و تعالی فی دا کرتکانو بارانون چکم دے رو ورول دا دی وجن شیخ عطار وی آخو داون دے که ہنگام سحر کرد کو می لوت رازی روزبر وی پسار کی لکه سنگ چی پرشتو ورتوی علیس الصبح بی قریب لوت علیہ السلام ورتوی لوت علیہ السلام تاوی سحر نزده نده چی دی منگا پا عذاب کی را گیر کو نو دده وجن شیخ عطار وی آخو داون دے که ہنگام سحر کرد کو می لوت رازی روزبر سحر کی دا اللہ تبارک و تعالی دا عذاب ہنگاما پسرو نمانی ادری دا او دا چغا وشوا او دا چغی نپس چکم نینو کلی پی الٹا شو او دا الٹا که دو نپس اللہ پی دا کرتکانو بارانین را ورول ار انسان لده دین عبرت اغستل پکار دی چه کمو کومونو که دان منکار کی گی وگو را اللہ سنگ عذاب ور کرده دی او کم خلق چه پا دا سی عذاب کی گیر دی دا غی دا پار دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نصور دا غزب حکم دی او سور وعید دی او سمر اللہ تبارک و تعالی پا دا سی کارونو مانی چی لازان تا مسلمان وی او دا مسلمانای دا وهم کئی او بیا غی پا دا سی گندگی که مختی اللہ تبارک و تعالی دی دا دی آیاتونو پاوریدو سرا ار چال سوچ او پکر نصیب کی چی دا سی گندگی نا زان پا دڑا سو چی دا سی گندگی طرف تا چرتا نزده کدر لنشی زکا چه ده ده پارو گورا اللہ تبارک و تعالی سنگ ده عذاب حکم پرمایل ده او سنگ ده غی ده پار چکم ده عذاب راغی پا اخذت هم الصیحتو مشرکین فجعلناها عالیها سافلها و امترنا علیهم حجارتم من سجیل سورة الحجر که اللہ پاک پرمایی اونی والدیل راغی چغی پا وقت سبا خطو کی پا وقت نور خطو کی اللہ تبارک و تعالی پا آغا ٹیم کی اوی گرزول دے کلی اغا لان دیسا اغا پا جعلناها عالیها سافلها اغا اچتے ککلے اغا اچتے ایسای چکم دی الٹا را پری خودی دزمکیلا او بیا چکم دی ندا اللہ تبارک و تعالی پی بارانونا را ورول اس اما چکم زی کی دغا واقعہ شویدہ آغا زائی که اسم دا عذاب آغا بحری میت چه ورتویلی شی مل دریاب چه کم نی چه دا غزائی که اللہ تبارک و تعالی دی غر کری او تبا کری دی نو اللہ تبارک و تعالی دی ارسوک دا سی افعالونا او دا فعلنا او دا کارونونا دی اللہ تبارک و تعالی ارسوک پا امن او امان کی اساتی او بیا خاص کر چی او سڑی دی مسلمانی دعوی کئی الله تبارک وتعالى دی والله سوچ او فکر نصیب کی. نو د دې وجنا و امترنا علیهم مطرا را ورول کړه مونږ په دې باندې را ورول. فانظر نو ګورا کیف کان عاقبت المجرمین سرنګیو انجام د مجرمانو او د قتل د مجرمانو انجام بیا سو بیا تباشی ویو. و الی مدین اخاهم شعیبا او لیگل میو مدین والتا رور دی چې شعیب علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا الله وی شعیب علیہ السلام اے قوم دی والله عبادت کوي ما لکم من الہ غیره نشته دې ستاسو لپاره سو کارساز بغیر د دی الله نه. قد جاءتکم بینه من ربکم تحقیق راغلی مز تاسو ته په واضح دلایل سره د طرفه در تاسو نه. فاوفوا الکیل نو پوره کوي پیمانه والمیزان او طول ولا تبخسوا الناس او کمی مکوئ د خلکو نه اشیاءهم په سیزونو د دوی کې ولا تفسدوا فی الارض او فساد مکوئ په ځمکه کې بعد اصلاحها پستو روغوالی د دینا پست جوړ جاړی د دینا پست اصلاح د دینا ذالکم خیر لکم دا رنگی کول ستاوز د پاره غوره دی. ان کنتم مؤمنین کچری ایتا سو مؤمنان. واقعیا پنځم د شعیب علی السلام شروع شو او شعیب علی السلام الله تبارک وتعالى مدین والا تر علی گلیو د مدین متعلق د تاریخ په کتابونو کې لیک لیکيږي چې دا هم د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې دا نومو قبار حال والله علم الله به په خفويږي چې آیا تاریخ سو پورې اگر اختونه دی. قبار حال مدین هغه علاقه چې کله موسی عليه السلام کیپتی وجه او بیا د فرعون قوم او فرعون چې کم دی د موسی عليه السلام د پاره مشورې کولی چې دی ونیولی شي نو په لنډه لار باندې یو سړی خیر خواه ای لټوونکي د موسی علیه السلام راغې او موسی علیه السلام یې زر خبر کړ چې وزه او مشران را جمع شوي دي ستا د وجلو بندي بس کوي. موسی علیه السلام د هغه ځای نه روان شو او الله تبارک وتعالی ورته د مدین هغه لار ورسمه کړه او په مدین باندې لړ هغه بیا لویه واقعه ده انشاءالله چې راشي. نو بهرحال دغه مدین ته چې موسی علیه السلام تللی او بیا د شعیب علیه السلام سره یې لس کاله اته کاله ورته هغه ویلي وو او یې که لس دې برابر کړو زما سره نو دا به ستا د طرف نه هغه لس کاله ورسره برابر کړو او د هغه د لور سره یې واده هم کړی وو او بیا چې واپس راتله هغه واقعه نو انشاءالله هغه به بیا په خپل وخت بیانیږي. خو صرف مدین ته مې اشاره که در لکوله چې دا کومه علاقه ده. نو دغه چې شعیب علیه السلام پکې وو موسی علیه السلام دغه علاقې ته تللی و دې ته مدین ویلی شي. قال یا قوم اعبدوا الله نو ای قوما دیو الله تعالی عبادت کوي ما لکم من اله غیره نشته دې ستاسو لپاره سو کارساز بغیر د دې الله نه. دیو الله عبادت چې تر سو پورې انسان کې اخلاص په عبادت کې نی وحدانیت ته الله تبارک وتعالی د انسان په عقیده کې مضبوط شوی نی نو دغه عقیده چې کم دی که هر څوره اعمال کوي نو دغه کمزوري عقیده په سبب باندې دغه اعمال چې کم دی د قبولیت سبب نه ګرځي. اول به عقیده مضبوطه ده الله تبارک وتعالی د وحدانیت په مسله باندې ساتي چې هغه د الله تبارک وتعالی صفتونه دي د الله تبارک وتعالی چې نه کم غوښتنه کول دي دارنګې د الله تبارک وتعالی چې کم قدرتونه دي د الله تبارک وتعالی چې کم اختیارات دی د الله تبارک وتعالی چې څنګه دا تمام کائنات و مالک وحده لا شریک دی او دا هغه سره په دې کې هیڅوک شریک نه ګڼي دا ټول چې کوم دی انسان مضبوط اومني چې الله تبارک وتعالی وحده لا شریک دی او نه د هغه په صفاتو کې نه د هغه په عبادت کې او نه د هغونه قدرت تبلچا کیدی شي نه د هغونه اسماء او صفات تبلچا کیدی شي. نو دا د الله تبارک وتعالى وحدانیت مسله ورته بیان کړه چې بغیر د الله نه بل څوک ستاسو لپاره کارساز مشکل کشا حاجت روا نشته. کد جاءتکم بینه من ربکم تحقیق راغلی مز تاسو ته په واضح دلایل سره در تاسو نه دا نه چې دا خبرې زه د ځان نه کوم ما د الله تبارک وتعالى ما ته الله پیغامونه را کوي هغه پیغام زه تاسو ته را رسوم ما ته الله تبارک وتعالی د د دین لار خوده لیدا او زه اغل د دین اغلار تاسو ته خیم او په دین په لار کې د عقیدې د سمول سره ها د دنیایي خپل کاروبار او لین دین او معاملات چې کوم دی غوم صحیح کوي نو داغي په قوم کې په تول کې او په پیمانه کې کمه زیاته او نو داغي ورته پرمایي او فل کایلا نو پوره کوي پیمانه والمیزان او تول لرا ولا تبخس الناس اشیاءهم او کمه مکوي د خلکو نه په سيزونو د دي کې چې ځان ته تلې نو درانې تلې او چې بل لې ورکه نو سپکي ورکه ولی د خلکو سره نقصان او زیاتې کوي. نن زمنګ د ملک په بازارونو کې وګوره نبی علی السلام په بازار تلړ او لاس مبارک په پدانو کې غله کې وردن نه کو او چې وردن نه به کو چې غله به داسې راښکاره کړه او د لاندې نه به نوجنه وه وي دا غله دی چې کوم دی لږ نور ته دغه کا چې چا سره زیاتې ونهشي چې د اوبو دا نو غونې چې کوم دی نو بل سره بیا هغه دپاره په تول کې لنډ نه شي. نو نن راشه زمنګ حال ته وګوره څوک په چې کوم دی نو څه کوي او څوک په څه کوي. زمنګ د بازارونو حال ته وګوره زمنګ تجارتګرو ته وګوره چې هغه څومره مالونه د پاکستان کې او دارنګې په نورو هغه ملکونو کې چې هغه ها د الله تبارک وتعالی نه د یریدو په ځای باندې صرف او صرف د دې خبره خیال ساتي چې یاره زما مال به څنګه زیاتیږي که غټ نه غټ تجارتګر دی ما الله دې توفیق نصیب کی چې د قران او د سنت نه تعلیمات حاصل کی چې وګوره چا چې په تول کې کمی زیاتې کو او چا چې کم نه پیمانه کې کمی زیاتې کو دارنګ ملاوت چې څوک کوي دارنګ بل چې نقصان ور کوي ها دا ټولې خبرې په دې کې راځي. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم کمی مکوې د خلکو نه په سيزونو د دې کې ولا تفسدوا په الارض فساد مکوې پس مګه کې بعد اصلاحها پس ته جوړوالی جوړ جاړی دینا پس ته اصلاح ده دینا اصلاح د زمکه دادا چې د الله قانون لاګوي او چې کله د الله قانون لاګوي او په هغه باندې پیسلې کیږي او په هغه باندې کاروایی کیږي دغه قوم کې اصلاح پرتی دغه ملک کې اصلاح پرتی او دا رنګي نو د فساد نه ولی داسې ملک چې هغه کې اصلاح راغلی او الله د لټول را لېګلې ده پیمانه را لېګلې ده الله تبارک وتعالى دلا حلال تجارت را لېګلې دی تاسو ولې سره د روغوالي د ځمکینه د ځمک روانه ول غواړي په خلکو باندې او دارنګي خلکو سره زیاتې کول غواړي فساد او دارنګي په فساد کې قتل او عارت دارنګي فساد کې دیو بل سره ظلم او زیاتې فساد بل ته کم ورکول دارنګي فساد اغه زنا و غیره جواری و غیره دا مختلف قسم د ګناونو اغه لاری چې دی اغه ته فساد ویل شي. نو الله تبارک وتعالى د اصلاح د پاره سمره لاری را لېګلې دي د اصلاح لاری په ځمکه کې استعمال کړي د فساد اغه لاری مې استعمالوي. ذالکم خیر لکم دا غوره دستاوز د پاره ان کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمان راړی خدا د چا د پاره نصیب کیږي چې ایماندار سړی د دنیا نه کار سره مال تا د خلکو نه په دوکه باندې او په پراډ باندې او دارنګي په هر طریقې د خلکو نه واغستې دا اخیر د دې دنیا نه دولا سات وخت پیتللی صرف سو غزه کپن ټوکړه د غم چې د چا نصیب شي دا غین علاوه نور سنشته. نو کی ایمان در کی بیا ولې داسې کار کوي چې ځان ته مؤمن وای او ایماندار د ایمان د پاره داوا کول غواړي نو بل سره د دوکې نه ځان بچو ساته. فانجیناونو جنجات می ورکد لرا او اهلو او بال بچد دلرا الا امراته مگر خزه ده كانت من الغابرين ودا د پاتشو نه په عذاب کې وامطرنا عليهم مطرا ورول کلمنګ په ایمان ورول فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين نوغورا سرنگيو انجام د مجرمانو ويلا مدين اخاهم شعيبا او مدين ولا تملي گلورور ددي چ شعيب عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله نو شعيب عليه السلام چ قوم دي او الله عبادتو کوي ما لكم من اله غيره نشته است از دو پار سو کار ساز بغیر ددي الله نا نشته است از دو پار مشکل کشا بغیر ددي الله نا نشت دی استاذ د پاره سو کجت پور وکون کی بغیر د دی الله نه کد جاءتکم بینۃ من ربکم تاکیک راغلم تاسو ته واضح دلایل سره د طرف استاذ نه فاوفل کایلا نو پورا کای پیمانه ول میزان او طول ولا تبخس الناس اشیاءهم او کمی مکوئی د خلقنا پس زونو د دی کی ولا تفسدوا في الارض او فساد مکوئی پس مکه کی بعد اصلاحها پستر غوالی د دینا پست اصلاح د دینا ذالکم خیر لکم دارنګ کول استاد دو پارا غور دی تاسو لا ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان